İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9'da Açık Radyo'dasınız ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ben Ömer Madra. Bugün Yücel Sönmez yanımızda yok. Dinleyicimize de teşekkürü edelim hemen programımızın başında. Dilek Bektaş'a çok teşekkür ederiz. Evet, sabahtan beri zaten bir ara Açık Gazete içinde de etraflıca bu şeyleri ele alma fırsatı kısmen bulabilmiştik. Hem kısmen hem etraflıca nasıl oluyor diye sorma. İkisi birden yapılmaya çalışılıyor. Açık Radyo burası. Açık Radyo burası. Ve şeyden bahsedelim. Özellikle çok önemli yeni bir araştırma çıktı. Guardian gazetesinden taze bir araştırma. Bu araştırmanın haberini de Fiona Harvey imzasıyla okuyabiliyoruz. Çevre muhabiri. Ve konu dünyanın belki de çevreyle, iklimle en çok ilgili olan endüstrilerinden birini içeriyor. O da çimentoyu. Çimento. Evet, çimento endüstrisini Türkiye'de inşaat sektörünün başı çekici rolü düşünülürse fevkalade önem taşıyor ülkemiz açısından da. Evet. Yani şöyle diyor raporda, ağır salımlara sebep olan çimento şirketlerinin salımlarının karbon ayak izi muhakkak surette azaltılmalı diyor özetlersek. Paris İklim Anlaşmasının hedeflerine ulaşılması amaçlanıyorsa, yani sera gazı emisyonları çimento prodüksiyonundan, üretiminden hızlı bir şekilde azaltılmalı, yoksa yeni bu açıklanan rapora göre iklim anlaşmasının, ülkelerin Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerini tutturmaları imkansız olacak. Neydi o hedefler? En fazla endüstri çağına göre 2 derece ısınmaya tavan olması, hatta 2 derece de iyi değil, yetmez, 1.5'a çekilmesi gerekiyor diye. Zaten 1 dereceden fazla, 1,2 derecede artmış durumda Celsius olarak son 200 sene içinde yaklaşık. Şimdi yani çimento ve beton yapmak dünyadaki en çok kullanılan ürünmüş sudan sonra. Yani bir numaralı kaynak su, ikinci olarak da çimento ve işte beton kullanılıyor, dünyada tüketiliyor. Bu da çok ciddi şekilde karbondioksit denen sera gazını, yani küresel ısınmaya yol açan temel gazlardan karbondioksitin ciddi şekilde salınmasına yol açıyor, atmosfere karışmasına. Ve neden dolayı oluyor bu? Çünkü kimyasal bir takım süreçlerden geçiyor çimento yapımı. Evet. Hani caddelerde, yokuşlarda filan langır lungur geçen çimento arabalarını görünce anlıyorsunuz zaten içinde neler, ne gibi kimyasal süreçlerden geçtiğini görebiliyorsunuz. Oldukça büyük de bir sektör. Mesela Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği. Üreticileri Birliği üyeleri 2017 yılı çimento üretiminin 81 milyon ton olurken bunun yaklaşık 8 milyon tonunun ihraç edildiğini söylemiş. Türkiye'de %10'u. Evet. Türkiye'de çimentonun ana vatanlarından bir tanesi olarak nitelendirilebilir belki. İşte o zaman bu araştırma haberi büsbütün birinci derecede önem kazanıyor Türkiye için. Çünkü şöyle, yani yıllardan beri üreticiler, çimento ve beton üreticileri bunu azaltmak, yani bu karbondioksit emisyonlarını, salımlarını azaltmak ve çıkan karbonun da bir şekilde tutulmasını sağlamak için uğraşıyorlarsa da, yani daha daha enerji verimliliği yüksek bir endüstri haline getiriyor olsalar dahi yapamıyorlar. Sonuçlar bayağı ciddi bir şekilde karbon emisyonlarını, karbon salımlarını azaltmayı gerektiriyor. Evet. Bu araştırmayı kim yapmış? Habere bakıyoruz. Carbon Disclosure Project diye, yani karbon açığa çıkarma diyelim projesi. Bu şeyleri, önde gelen endüstrilere bakıyor, çimento ve beton endüstrilerini. Ve bugün açıklanan bir rapor, yok dün açıklanan bir raporda şey demişler, bir tek Hindistan'daki şirketler en iyi yapıyorlarmış bu işi. Hı hı. En azaltıyorlarmış. Onlar da çünkü yeni ve çok daha etkili bir takım teknikler kullanıyorlarmış. Ama mesela çok ilginç değil mi? Yani Hindistan'ın önde olması. Avrupa'dakilerse azaltmaları gerekiyordu Avrupa Birliği'nin emisyon salım ticaret projeleri aracılığıyla. Ta 2005'ten beri, yani 3 seneden 13 seneden beri yürürlükte ve ağır endüstrilere ürettikleri karbon için bir takım istihkaklar veriyorlar. Hı hı. Ve onlar da daha temiz şirketler olmak için permi alıyorlar, ruhsat alıyorlar yani. Eğer yapacaksak, daha fazla salım yapacaksak bunun permisini, bedelini de ödeyelim diyorlar. Fakat permilerin, bu ruhsatların fiyatları sürekli olarak çökmüş durumda. Tamamen çökmüş durumda. Sıfırlanmış neredeyse. Çünkü önden alınan şeylerin, kaporun, peşinatların fazla kullanılmasından dolayı artık yürümüyormuş yani. Hı. Emisyon sistemi. Zaten uyduruk olduğu da 2005'te o zamanlar konuşuluyordu. Biz de Açık Radyo'nun çeşitli programlarında konu etmiştik. Ama şimdi iyice açığa çıktı bu yalan. Ve yani çimento üretimi, bu araştırmayı yapan Carbon Disclosure Project adlı kuruluşa göre dünya çapındaki küresel karbon emisyonlarının %6'sını meydana getiriyormuş ki muazzam bir, evet, şey. Yani bir endüstri dalı için, çimento endüstrisi için, beton endüstrisi için %6 muazzam. Ve bunu küresel endüstri, dünyadaki endüstri için ikinci sıraya yerleştiriyormuş. Birinci sırada tahmin edilebileceği gibi çelik var. Demir çelik endüstrisi var. Çok, orada da bir kavga var. Evet, orada Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ticari ortaklar arasında. Evet. Ticaret savaşları. Ama bu yani %6'lık muazzam bir payla dizginlenememesi fevkalade kaygı verici bir durum olarak ortaya çıkıyor. Ve hatta daha geniş çaplı etkilerine bakıldığı zaman daha da sorunlu olduğu. Çünkü bu inşaatlarla, yani yollar, beton yollar, inşaatlar, fabrikalar, bacalar, şunlar bunlar dünyadaki karbon emisyonlarının ne kadarını meydana getiriyorlarmış biliyor musun? Nedir efendim? %33. Yani %33'ten fazla. Üçte biri fazla. Hı hı. Sınır. Çünkü bütün onları da ilave ediyorsun. Yapılan, hı hı, binalara, fabrikalara, şunları bunları. Ve önde gelen çimento şirketlerinin bu salımları azaltabilmek için ve Paris İklim Anlaşması hedeflerine varabilmek için eforlarını, çabalarını ikiye katlamaları gerekiyor. Bugüne kadar yaptıklarını iki kata çıkıyor. %100 artırmaları gerektiği sonucuna varmış. Yapacaklarını tahmin etmiyoruz. Şimdi burada espri yapmayalım. Evet. Çünkü bugüne kadarki tarihsel deneyimler, hatta 2005'ten beri ne kadar kötüye kullandıkları da görülürse, 13 seneden beri, 13-14 seneden beri bu emisyon ticareti projesinde kötüye kullandıkları, o zaman pek başarılı olamayacaklarını söylüyorlar. Bir diğer taraftan da insanların sokağa çıkıp bunları talep ettiği takdirde de ne gibi gelişmeler sarf edildiği de dünyanın çeşitli örneklerinden görülebiliyor. En son bu gün Açık Gazete'de Kanada örneği üzerinden bunu okuma fırsatı bulabilmiştik. Kanada'da yerlilerin direnişiyle beraber hükümetin nasıl geri adım attığına dair haberleri de bir şekilde, evet, dile şimdi getirdik. Şimdi o elimizde de, bugün de var. Birazdan da iki saniyede ona geçeceğim. Şu haberi tamamının çok önemli Türkiye, tabii, açısından. İnşaat sektörünün muazzam rolü ve hala bütün duble yollar, gidiş, bölünmüş yollar karahtı gidiyor büyüme üzerine, tamamen inşaata dayalı bir sistem var. Yani bu şeyin baş yöneticisi, CDP denen karbon açıklama projesi kuruluşunun başı demiş ki şirketlerin yeni teknolojiler filan bulmaları gerekiyor, yoksa bu olmayacak. Yani çimento ağır ve büyük ölçüde görünmeyen bir şey. Yani hayal et, dünyanın topluca diğer etkileriyle beraber karbon emisyonlarının salımlarının 1/3'ünden sorumlu olan bir şeyin görünmüyor olması da fevkalade endişe verici, evet. Değil mi? Çimento şirketleri yatırım yapmaları, inovasyon yapmaları ve operasyonlarına gelecek riskleri azaltmalıdırlar demiş. Bütün, yani kendilerine ve dünyaya yapacağı bir çözüm var. Ama o çözümü uygulamaları lazım. Nedir çözüm? Yatırım yapmaları lazım. Azaltmak derhal, çift katlı azaltma, çift bölünmüş yol gibi bölünmüş yatırım yapıp iki taraflı artmaları lazım, artırmaları. Yani şöyle bitirmişler. Dünyanın en büyük 13 çimento şirketinin kamuya açık, halka açık da önemli bir yalan gibi görünüyor çünkü yani birçok şey gizli ama olsun, listelerine bakmışlar, %16'sından sorumluymuşlar dünya çimento üretiminin ve 150 milyar dolarlık bir mal varlıkları varmış, yani servetleri, kapitalizasyon, şirket kapitalizasyonu deniyor, nasıl çevrileceğini bilmiyorum. Yani dünyanın en büyük 13 şirketinden 150 milyarlık bir durumu incelemişler ve durumun felaket olduğu sonucuna varmışlar. Derhal harekete geçilmesi. Sence geçecekler mi? Bilmiyorum ama Türkiye'de bu sektörün tam ortasında en son 5 Ocak'ta gelen haberler vardı. Yani senenin içerisindeki, daha doğrusu içinde bulunduğumuz senenin başında bir önceki senenin çetelesi tutuluyordu. Çimento üretimi 2017 yılı Ocak ve Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemlerine göre %3.1 artmıştı. Yani bir artış da var Türkiye'de. Daha önceki artış var. Emisyonlarda da o zaman, karbon emisyonlarında da salımlarında da artış olduğuna şüphe yok. Bu da o demek oluyor zaten. Evet. Bu konuda bir araştırma yapılması ve belli başlı gazetelerin, şimdi yeni kaptanlara teslim edilmiş olan ana akım medyanın da bunun üstüne gitmesini bekliyoruz tabii. Öyle mi diyorsunuz? Tabii. Orada sektörde şey olamaz mı? Kaptanlarında. Kaptanları kaptan sadece gazetecilikten başka bir iş yapmazlar ki. Endüstri kaptanı demedik. Medya kaptanı dedik. Amiral gemisi kaptanı. Öyle mi diyorsunuz? Captains of the industry diye bir laf vardır ama onu söylemedik yani. Peki. Daha doğrusu öyle olması lazım bağımsız medyanın. Dördüncü kuvvet olabilmesi için bunu yapması lazım. Olmazsa da daha küçük gazeteler, açık gazete gibi çalışmalı ve sıkıştırmalılar. Çünkü çok ciddi bir rapor bu. Şimdi o zaman senin dediğin habere de geçelim. Direniş olduğu zaman başarı elde etmenin, edildiğinin çok somut örneklerinden bir tanesi de Kinder Morgan konusunda olduğu Kanada'da Trans Mountain petrol boru hattı genişletme projesinin büyük ölçüde durduruldu Kinder Morgan şirketi tarafından. Ortaya çıktı ve şöyle, British Columbia denen eyalette oluyor bu. Ve şirketin açıklamasına göre CEO'su ve yönetim kurulu başkanı Steve Keen demiş ki Kinder Morgan bütün non-essential activities dediği, yani zorunlu olmayan, mutlaka bırakılamayacak şeylerin dışındaki her şeyi bırakıyor ve ona ilişkin harcamaları da durduruyor demiş. Çünkü bu önemli. Dinliyorum. Şirket hissedarlarını riske atıyor. Şey bir hasmane bir tavır var, muhalefet var demiş. Yani kastettiği de işte bak şu resimde gördüğün gibi varilin etrafına oturtmuşlar. Varilin üstünde de no pipeline yazıyor. Şey olmaz, petrol boru hattı yok. Varilin iki tarafında da yer alan iki kadın durduralım Kinder Morgan'ı diye. Kinder Morgan'ın tesisinin önünde, tel örgülerinin önünde yumruklarını kaldırmış protesto gösterisi yapıyorlar. Bu olabiliyor. Yani şey demiş ki 31 Mayıs'a kadar hukuki aranjmanlar yapılmazsa bizim devam edeceğimizi gösteren pek bir şey yok demiş. Yani 31 Mayıs'a kadar düzeltebilirsek bakıyoruz hukuki durumları ama artık olmayacak demiş. Yani çok ilginç, Ottawa ve komşu Alberta'da olacak projelerden destek de gelmiyor. Böyle şey yapamaz. Hükümetler arasında, eyalet hükümetleri arasındaki uyuşmazlıkları çözemeyiz diye söylemişler. Fakat tabii mesela Stop It at the Source diye bir kampanya yürütülüyor. Yani kaynağında bastır, durduralım meseleyi diyen kampanya. 350 org kuruluşunun Kanada'daki temsilcisi Clayton Thomas Muller açıkça şey demiş. Bu örgütlenme, örgütlü muhalefet söküyor ve bu tehlikeli, çok tehlikeli petrol boru hattının sonunun başlangıcını da pekala gösteriyor olabilir demiş. Bir başka grupta savunma grubu, hakları savunma grubu British Columbia'da yerleşik bir grup, Dogwood diye, o da muazzam bir başarı demiş bunun. Yani. Evet. Yani geçmiş deneyimler de ortada. Keystone XL ile alakalı olarak yapılmış olan haberleri hatırlayanlarınız vardır. Orada nasıl büyük bir kampanya olmuştu? Dünya geneline bu nasıl duyurulmuştu? Yine böyle ufak adımlarla başlayıp büyük dünya genelindeki yankılara nasıl evrilmişti? Açık gazete aktarmaya çalışmıştık biraz. Ucundan da olsa. Yani şimdi tabii çok önemli bir nokta daha var buna ilave etmek gereken. O da bu iki eyalet arasında bir sınır bölgesindeki bir uyuşmazlık gibi gözüküyor. Ta dünyanın öbür ucundaki Kanada'dan bahsediyoruz. Bir takım işte yerliler, şunlar bunlar gibi. Hiç öyle değil. Fosil yakıt projesini kaynağında durdurmak, elbette ki o petrol boru hattının geçeceği iki eyaleti başta etkileyecektir ama aslında bütün dünyanın kar edeceği, hepimizin burada, bizim de İstanbul'dakilerin de Türkiye'dekilerin de kar edeceği bir şey bu. Çok kar kelimesi yanlış kullandım, yani kazançlı çıkacağı. Çünkü Bill McKibben de yazmış mesela 350 oradan. Yani Alberta'nın Ottawa ile birlikte şeye karşı mücadeleye başlaması ilginç yani. Birinci uluslar diye, birincil uluslar diye adlandırılan yerli kabilelerle gezegenin ittifakı, yeryüzü gezegeninin aynı zamanda karbon, yani şeyde durmuyor. Yerel ya da ulusal sınırlarda değil, bütün dünyaya yayılan bir şey, sınırı yok diyor. İlginç bir durum var. Fakat Ottawa ve Alberta'nın başbakanı Rachel Notley adlı hanımefendi mücadeleye devam edeceğiz demiş. Güzel. Petrol boru hattını yapacağız demiş. Bu mutlaka imal edilmeli diye pazar günü şeyde bulunmuş Notley. Adını not ettin mi? Evet efendim. Rachel Notley. Nasıl not etmem ki? Ve çok ciddi, British Columbia eyaletine çok ciddi sonuçlar verir, zarar verir. Eğer hükümet bu şekilde yoluna giderse demiş, biz yatırımcı olacağız bu şeye demiş. Trudeau ne demiş? Biz iklim değişikliğine büyük katkımız olacaktır. Yani iklim değişikliğini önlemekte Paris Anlaşması'nda da en çok biz katkı yaptık falan diye konuşan Başbakan Trudeau şey demiş Twitter'dan. Kanada bir hukukun üstünlüğü ülkesidir. Federal hükümette ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket edecektir ve Kanada'nın kaynaklarının dünya piyasalarına ulaşması temel bir ulusal çıkardır. Trans Mountain genişlemesi, petrol boru hattı genişlemesi yapılacaktır demiş. Genç kızların sevgilisi, yakışıklı var ya. Trudeau öyle demiş ama vallahi çevreciler tam ikisinin de hükümet, yani gerek Rachel Notley'in gerekse de Trudeau'nun pek başarı da kazanamayabileceklerini düşünüyorlar. Çünkü bütün Kinder Morgan'ın yatırımcıları olan hisse senedi sahiplerinin de artık galiba fikir değiştirdiklerini ve yerli halklarını temiz su ve bütün bu temiz hava, temiz hava, temiz toprak, temiz su, yerli hakları filan çok tehlikeli, bu tehlikeye düştüğünü gördüler. Artık Justin Trudeau'nun da bunu görmesinin ve buna göre hareket etmesinin zamanı geldi diyorlar. Sadece poz vermek de olmuyormuş demek ki. Evet, kadınların sevgilisi olmakla bitmiyor iş. Evet, iyi, pozitif iki haberde ama bakalım çimento endüstrisi ne yapacak? Türkiye eminim ama hemen çimentodaki salımları azaltacaktır. Türkiye nereden kararı, neyi azaltacak, çok büyük bir muamma. Yani en son gelen haberlerden bir tanesi çıkmamız gerekiyor ama onu da söyleyelim. Dilovası'nda olan olaylarla alakalı olarak çeşitli haberler çıkıyor. Dilovası'ndaki hava kirliliği doğmamış çocukları da etkiler haldeymiş. Buhar makinesi de evlerin vazgeçilmezi olarak nitelendiriliyormuş. Hastanenin pencereleri de evler gibi hava kirliliği nedeniyle sıkı sıkıya kapalıymış. Dilovası. Evet, yarın açık yeşil programında da unutmayalım da Ergene ve Dilovası'nda yapılan kanser araştırması sonuçlarının neden bir türlü açıklanmadığını, çok ciddi bir gizleme olabileceğinden bahsediyoruz. Ahmet Çık'ın yazısından bir anette var. Onu da konuşuruz. Ama bugünlük burada bitirelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.